یاد کریں اور ہم تمام کو جو ہے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھیں. کسی نے ایک سوال کیا, آج کل جو لڑکے لڑکیاں جو حرکت کر رہے ہیں تو ان کو کس طرح نصیحت کریں؟ دیکھیے, جو آج کل لڑکے لڑکیاں بہرحال جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کو کیسی نصیحت کریں, اس تعلق سے انشاءاللہ عزیز میں ایک تفصیلی عنوان بنا رہا ہوں کہ عشق مزاجیاں اور اس کے نقصانات, تو اس کی انشاءاللہ تفصیلات میں کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہو انشاءاللہ عزیز. محبت ایک اچھی چیز ہے, محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور یہ اس سے ہٹ کر نہیں, یاد رکھی, محبت انسانی فطرت ہے. تو ہم فطرت کے اور اسلام فطرت کے خلاف بات بھی نہیں کرتا ہے, لیکن اس فطرت کا غلط جب استعمال انسان کرتا ہے تو وہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس تعلق سے تفصیلات آئیں گی. بہرحال بس ایک مختصر میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ انسان جب فاسد محبت ہے اس کے دل میں, یاد رکھیے جو عشق مزاجی یہ فاسد محبت ہے, حالانکہ عشق جو ہے یہ محبت کا ایک بہت بلند درجہ ہے. عشق جو ہوتا ہے یہ محبت کا عربی زبان میں ایک بہت بلند درجہ ہوتا ہے, ٹھیک, مطلب یہ محبت کے بعد ودود آتا ہے, ودود کے بعد بہت سے عربی میں جو ہے محبت کے لیے کم و بیش 28 سے 30 لفظ استعمال ہوتے ہیں اور ہر لفظ ایک محبت کے ایک مخصوص شعبے کو چھلکاتا ہے. ایک ظاہری محبت, ایک دلی محبت جو اظہار نہ ہو کبھی جس کا, ایک وہ محبت جس کا اظہار ہوتا لیکن دل سے نہیں ہوتی, جیسا منافقین کی محبت تھی, صرف بتاتے تھے ہم اسلام کے پاس ہیں, اندر سے نہیں تھی. تو محبت کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسا کہ اللہ کی کسی وقت ودود ہے, مطلب اللہ ودود کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا محبت کرے نہ کرے وہ ذات محبت کرتی رہتی ہے. ودود اللہ پورے انسانوں سے محبت کرتا ہے, پوری محبت, وہ چاہتا ہے سب جنت میں جائیں لوگ, لیکن اللہ سے محبت نہیں کرتے کہ جنت میں اعمال کرے, ہے نا. ودود اس کی ایک صفت ہے, ودود بھی ایک محبت ہے جو ایک طرفہ ہوتی ہے, سامنے والا کرتا رہتا ہے, تم کرو مت کرو, جواب دو مت دو, اس کی محبت جاری, اظہار میں اس کی محبت. تو یہ ہے, تو درجے ہے اس کے, تو عشق اس میں ایک اونچا درجہ ہے, لیکن عشق کی قسم فاسد, فاسد محبت, فاسد عشق جو بیکار ہوتا ہے, جو بیماری والا عشق ہوتا ہے, تو وہ عشق کا سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل خالص نہیں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ فاسد عشق اس کے دل میں آ جاتا ہے. وہ محبت کو خالص کرے, اور خالص جب انسان محبت کرتا ہے نا تو اس کے محبت کا محور اس کا رب ہوتا ہے, اللہ ہو جاتا ہے وہاں بیچ, مطلب اس کی محبت کی وجوہات اللہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے وہ سب سے محبت اور نفرت کرتا ہے. تو جب وہ محور اللہ کی ذات دل سے ہٹ جاتی ہے تو فاسد محبت آ کے اس کا محبوب وہاں بیٹھ جاتا ہے, آ کے اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی گلیوں میں گھومنا, اس جیسا ہونا, اس کو پسندیدہ کام کرنا, پھر چاہے حلال ہو چاہے حرام. تو سب سے پہلے جس کو ایسا فاسد عشق ہو جاتا ہے وہ اپنے محور, اس کے دل کو خالص کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی ضرورت ہے تاکہ اپنے عشق کے محور کو وہ اللہ پہ ڈال دے. جب اللہ مطلب اپنے محبت کا سب سے مین بنیاد اس کا رب ہو جائے, جب اس کا رب اس کے لیے محبت کی بنیاد اس کے دل میں آ جائیں گا تو تمام محبتیں اس کے بعد اس کی اس میں رہتی, کہ اللہ سے محبت تو اس کے رسول سے محبت, اللہ سے محبت اس کے رسول سے محبت, تو ان لوگوں نے جس سے محبت کیا اس سے محبت, اور ان لوگوں کے تقاضوں کے مطابق محبت کی پھر درجات وہ دیتا ہے, نہ کہ وہ پاگل پن سوار ہو جاتا ہے. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں فاسد محبت آ جاتی ہے تو در حقیقت اس کا وہ محبوب یا وہ جس کا عاشق ہوتا ہے وہ عاشق اللہ کی جگہ لے لیتا ہے اور ریپلیس کر دیتا ہے رب کو, اور ایسی فاسد محبت بھی شرک ہے. اور اس کا نتیجہ وہ کہتے ہیں یہ فاسد محبت میں جو اپنے محبوب کو انسان رب بنا کے شرک کرتا ہے, اس کی دلیل یہ کہ اگر اس کو اس کا محبوب نہ ملے تو اپنے آپ کو مار لیتا ہے, کہ تو سمجھتا ہے اب زندگی ختم ہو گئی. ہوتا ہے نا, میں وہ لڑکے سے نکاح نہیں ہوں گا تو میں اپنے آپ کو مار لوں گی, وہ لڑکے سے نکاح نہیں ہو تو میں اپنے آپ کو مار لوں گا. تو گویا اب اس کی زندگی, اس کی عبودیت رب کے لیے نہیں ہے, اس کی عبودیت اپنے عاشق کے لیے, اپنے محبوب کے لیے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے اس کے دل سے فاسد محبت کو نکال کے خالص محبت ہو, جس کا محور, جس کا مرکز اللہ کی ذات ہونا چاہیے. اس کے اطراف پھر پوری محبتیں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں, اور عشق محبت کا ایک درجہ ہے, شریعت نے اسے ختم نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا, بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے ایک لونڈی تھی, ایک غلام تھی, ماں عائشہ کے پاس جو خدمت کرتی تھی. ہوا یوں کہ ان کو جو ہے ماں عائشہ نے اللہ کے رسول شاید عباس رضی اللہ عنہ پیسہ دے کر کہا اس کو آزاد کر دو. ان کا نام میں سمجھتا ہوں غالباً صوبیہ تھا, نہیں معاف کرنا بریرہ, جو ماں عائشہ کی خدمت کرتی بریرہ نام تھا, ان کو ماں عائشہ نے آزاد کر دیا. اب جب یہ غلام تھی تو ان کا یہ جو ہے ایک دوسرے غلام کے ساتھ, غلاموں کی شادی ہوتی تھی یاد رکھے, لیکن یہ نکاح نہیں مانا جاتا تھا, وہ ساتھ رہتے تھے. تو ان کا نکاح جو ہے, ان کی شادی جس کو بولیں گے عام زبان میں, وہ جس مرد کے ساتھ رہتی تھی, ٹھیک. تو اب جب یہ آزاد ہو گئی تو جب غلام آزاد ہوتا ہے اس کو اختیار ہوتا ہے نکاح کو کنٹینیو کرے یا فاسد کرے, توڑ دے. تو جب بریرہ آزاد ہوئی تو ان کے شوہر جو مغیث تھے رضی اللہ عنہ، تو اب جیسے ہی آزاد ہوئی تو کہا کہ مغیث میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی اب، کیوں؟ تو اب اختیار ہو گیا نا، بریرہ آزاد ہے اور مغیث غلام تھے، ان کو آزاد نہیں کیا تھا ابھی کسی نے، تو اب ان کو اختیار تھا کہ چاہے تو اس آدمی کے ساتھ جس سے نکاح سے مطلب غلامی میں وہ رہتی تھی، اب چاہے تو غلامی کے بعد آزادی میں شادی باقی رکھے یا توڑ دے اور کسی اور سے نکاح کرے. اب انہوں نے جیسے ہی کہا مغیث سے کہ میں تم سے نکاح نہیں اب باقی رکھنا چاہتی ہوں، ختم کر دیتی ہوں چونکہ میں آزاد ہو گئی ہوں. روایت میں آتا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مغیث کو میں نے دیکھا اور مجھے آج بھی لگتا ہے، بلکہ معاف کرنا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے آج بھی مغیث کا وہ چہرہ یاد ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں گھومتا اور اس کی آنسوؤں سے اس کی داڑھی تر تھی کہ جو ہے مجھے جو بریرہ چھوڑ کر چلے گی اب مجھے کوئی اس سے ملا دے. یہ محبت ہوتی ہے، یہ جذبہ ہے، یہ عشق ہے. اب ہوا یوں کہ وہ روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو عباس اپنے چچا سے کہا اے عباس کچھ کرو مغیث کے لیے، اس کی حالت دیکھو کیا ہو رہی. مطلب وہ محبت اور عشق کے جذبے کو رسول اللہ نے ختم نہیں کیا، اسلام نے اس کا احترام کیا، اس کو ڈائریکشن نے لکھی کہ مغیث پہلے بھی ساتھ تھا نا، کیوں نہ بریرہ پھر ساتھ رہے اس کے بعد آزادی کے بعد تاکہ اس کا مسئلہ ہو. لیکن عباس رضی اللہ عنہ کو کیوں کہا کہ عباس سوچو، عباس پیسے والے تھے، آزاد کر دو اس کو بھی، تم پیسہ دو گے تو یہ بھی آزاد ہو جائیں گا، تو پھر بریرہ آزاد ہے، ہو سکتا ہے غلام ہونے کی وجہ سے بریرہ اس سے نکاح واپس نہیں رکھنا چاہ رہی، یہ آزاد ہو جائیں گے ہم نکاح کر دیں گے. واقعہ بہرحال بات لمبی ہے، واقعہ بعد میں کیا وہ جانے دیجیے. اس کے بعد ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مغیث تم گھبراؤ مت، میں تمہارے طرف سے سفارش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مطلب عشق اور یہ محبت کا جذبہ شریعت نے اس کو تسلیم کیا، لیکن لمیٹیشنس باؤنڈریز ہیں اس کی. کہ تو مغیث کے لیے کوئی بریرہ ایسی محبت بھی نہیں تھی کہ وہ نہ ملے تو جا کے کود جائیں گے اور خودکشی کر لیں، لیکن محبت تھی، اس کا تقاضا تھا، اور رو رہے تھے. کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. وہ گئے اور کہا بریرہ دیکھو کہ مغیث بڑا اچھا انسان ہے، تم چاہو تو اس سے اپنا نکاح باقی رکھو. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے، مجھے جواب دیجیے. تو کہا میرا حکم نہیں ہے، میں مغیث کی طرف سے سفارشی بن کر آیا ہوں. تو اللہ کے رسول نے محبت کے لیے سفارش بھی کی، لیکن یہ رائٹ ڈائریکشن میں تھی، یہ صحیح سمت میں تھی کہ دو لوگ ہیں جو واقعی میں دین پر عمل کر رہے، اور کوئی تیسرا آدمی کہے کہ یار واقعی میں دو لوگ بڑے اچھے دیندار ہیں، کیوں نہ ان کا نکاح ہو جائے، کیوں کسی اور کو دیتے ہو نکاح میں، اس لیے کہ اچھے لوگ ملیں گے تو اچھی نسلیں چلیں. آپ نے سفارش کی کہ مغیث تو محبت نے پاگل ہے اس کی، سفارش کی تو کہا آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ تو کہا میں سفارشی بن کے ہوں. تو کہا سفارش ہے تو میں نہیں مانتی ہوں، ٹھیک مجھے پسند نہیں. تو یہاں دیکھیے اسلام نے عورتوں کے بھی کیسے حق دیے، نہیں پسند بریرہ کو تو نہیں پسند، خلاص زبردستی نہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے مت کر. مغیث کو سمجھا دیا بھائی اب تم دیکھ لو، وہ میری سفارش پہ بھی راضی نہیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ نافرمان تھی، چونکہ حکم نہیں تھا اللہ کے رسول، حکم ہوتا تو بریرہ جھک جاتی حکم سے، اس لیے پوچھ لیا تھا حکم ہے. اور کیا وجوہات رہیں گی وہ اللہ عالم، وہ ہم اس میں نہیں جاتے. لیکن یہاں اسلام نے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کو تسلیم کیا محبت کی، کہ وہ رو رہتی نہیں کہا کیا پاگل ہے اڑے چالے کر رہے روتے گھوم رہے تم چلو، نہیں کہا، کہاں مغیث واقعی میں پریشان ہے، بریرہ سے التجا کر رہے ہیں، وسیلے بن رہے ہیں، عباس کو کہہ رہے کہ عباس کچھ کرو اس کو چھڑانے کے لیے، اس کو آزاد کرو، ٹھیک ہے. تو پتہ چلا اگر یہ محبت رائٹ ڈائریکشن میں ہو تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں. اچھے لیکن آج کل جو معاملہ ہوتا ہے جو ہے یہ بہت بری ہے. تو سب سے پہلے ہم کو ایسے لوگوں کو جو عشق مزاجی میں یا اس کے فاسد نقصانات میں پھنسے، ان کے دل کے محور کو اور مرکز کو دنیا کے اپنے محبوب کے عشق سے نکال کر اللہ کی محبت میں ڈالنا ہے. جب وہ محبت آ جائیں گی تو پھر ایسے کئی لوگ ملے نہ ملے اس کو پرواہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے تم آتے آؤ نہیں آتے، اگلا کوئی دیندار اور اچھا انسان ملے گا، اور اس کے بعد اگلا اور اس کے بعد اگلا، ہے نا؟ کوئی کمی ہوتی ہے کہ ان لوگ انسانوں کی، ٹھیک انسان ٹھیک ہے رشتہ نہیں پسند ہے کوئی اور جگہ جائیں گا، ٹھیک. تو یہ رائٹ ڈائریکشن ہونا یہ بڑی اہم چیز ہے بہرحال. تو آپ ان کو نصیحت کریں، اصلاح کریں، ان کے دلوں کو خالص کریں، اللہ کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں، اس کی شریعت کی محبت ڈالنے کی کوشش کریں، اس کے نبی کی محبت کو وہ کریں، اور پھر سمجھائیں ارے وہ نہیں ملی تو کیا ہوا، چھوڑ دو اس کو. یا پھر جب آپ نے یہ کوشش کی وہ نہیں ہوا، چونکہ عشق کبھی کبھار بہت زیادہ اس کا انفیکشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اللہ میں تیمے لکھتے ہیں. اس کا دوسرا حل، دوسرا حل یہ کہ محبوب کو اتنا برا، اس کی اتنی برائیاں گنوا دو کہ وہ بولے نہیں بھائی میرے کو نہیں ہونا، میں غلط جگہ جا رہا تھا. اس کو بتاؤ پوری اس کی کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس سے، دیکھو تم اس سے شادی کریں گے تمہارا ٹانگا توڑ دیں گے وہ لوگ، ہم بیچ میں نہیں آنے والے، بولیں گے نہیں میں نہیں جاتا وہ چکر توڑ دیں گے. دیکھو تم معذور کی زندگی جیتے گا، وہ معذور کو دیکھو کیسے جی رہا ہو، وہ بھی پتا نہیں عاشق ہوں گا اس کے ساتھ یہ وہ، دیکھو اب تم سمجھ جاؤ نہیں نہیں میں نہیں کر. دیکھو اگر وہ کریں گے نا تو اس کے ماموں دادا چاچا بہت خطرناک لوگ ہیں، ہم سب بیچ میں سے ہاتھ ہٹا لیں گے، تمہارا اور اس کا ہے، دیکھو کیا کرتے کرو پھر. وہ تو بول رہے گلی میں بھی آ تو کیس کرتے تم پر، دیکھو. تو یہاں کیا ہوتا ہے، اس کو ڈراؤ پھر، اتنا ڈراؤ کہ وہ خود بخود وہ محبت پہ اس کا ڈر غالب آ جائے کہ نہیں نہیں نہیں، اور उसको खूब डराओ। तो ये आपका दूसरा काम, पहला तो आपने समझा अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में आई नहीं रही क्योंकि फासिद मोहब्बतें बहुत भर गई है ना। तो अब दूसरा क्या, तो क्या होता है कभी कभार जख्म में पस इतना भर जाता है कि उसको फिर नश्तर मारना पड़ता है, वो सूखता नहीं दवा। अब ठीक है, अब ये ज़्यादा मतलब ये इन्फेक्शन बढ़ चुका है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको डराएंगे फिर हालात से। मैं डराने से मुराद नहीं कि आप झूठ बोलेंगे गलत बातें, लेकिन हालात से डराएंगे कि देखो ऐसा हुआ तो ऐसे फसादात हो गए थे, ऐसा हुआ था, वो एक इंसान देखो मारा गया, और सिर्फ इसलिए मारा गया कि उसने एक लड़की से मोहब्बत किया था, वहाँ गया उसके भाई ने कत्ल कर दिया। अब देखो भाई तुम्हारा मामला, हम तो नहीं आने वाले बीच में। तो आदमी फिर घबराता, नहीं नहीं भाई, तो उसको क्या करो, खौफ उस पर दो कर दो, उस पर खूब खौफ तारी कर दो कि ऐसा हो सकता है। और तीसरा हल, खौफ तारी करते हुए कहते फिर छोड़ मत दो उसको, छोड़ेंगे तो थोड़े दिन बाद वो खौफ निकल जाता, उसका फ़ौरन अच्छी लड़की से निकाह कर दो जिसमें वैसी सिफतें हो जो उस लड़की में थी। मतलब ऐसी कोई लड़की देखो जिसमें हुबा हो ऐसी कुछ सिफतें हो, जैसे खूबसूरती पसंद थी, मालदारी पसंद थी, हसब नसब था, वैसी कोई क्वालिटी कोई लड़की और मिलती है, फ़ौरन निकाह कर दो, तो ये डर, और फिर वो निकाह होने से उसकी मोहब्बत गालिब आ जाएंगी, पुराना ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ये बहरहाल कुछ हल हो सकते हैं जो आप, और हर इलाके के आशिकों के अपने मसाइल और उनके अपने हल हो सकते हैं। लोकल लोग लोकल बॉडीज ज़्यादा बेहतर समझते हैं कैसा निकाला जाए, बहरहाल वो उसका इलाज कर